मंत्र पाठ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 63वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछ रहा हूं, सूत्र संख्या 7 से हुआ था, आत्मन जी सूत्र संख्या 8 की भूमिका से बोलेंगे। हैं? परसों का है ये, पूछता मैं एक दिन पहले का हूं, क्यों नहीं हुआ? संतोष जी बोलिए। 8वें का। हाँ, क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य हुआ? जो अभाव नामक प्रमेय है वो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, पर यहाँ पर एक उदाहरण से बताया जाता है। अभाव से प्रमेय की सिद्धि के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। लक्षितत्वात् अलक्षितानां, बोलो बोलो बोलो। लक्षितेषु, लक्षित लक्षित वस्त्रों में, अलग रंगे हुए वस्त्रों में अलक्षण लक्षितत्वात् लक्षितानां, अलक्षण लक्षितत्वात् बिना लक्षण वालों से लक्षित होने से अलक्षित आना, लक्षण लक्षित रहितों का नहीं किया तैयार तैयार अभाव के अभाव रूप प्रमेय का सिद्धि हो जाती है। अभाव रूप प्रमेय की आपने तैयार नहीं किया है। लोकेश जी बोलेंगे। अलक्षण लक्षित अलक्षण के लक्षित होने से लक्षितों का, अलक्षण के लक्षित होने से क्या बोल रहे? लक्षितों में, लक्षित वस्तुओं में, लक्षित वस्तुओं में अलक्षण लक्षित, अलक्षण के लक्षित होने से अलक्षण अलक्षित आना अलक्षित वस्तुओं का तस्य स्वभाव से प्रमेय सिद्धि, स्वभाव की प्रमेय सिद्धि, अभाव से प्रमेय की सिद्धि। लक्षितों में ये कौन सा मैं बोल रहे हो, क्या अभिप्राय है इसका? लक्षितों में जो चिन्हित वस्त्रों में, उन वस्त्रों में अलक्षित, तो उन जो लक्षित वस्त्र हैं उनमें अलक्षित कहाँ होगा, वो तो लक्षित हो ही गए। मैं मतलब क्या ये पूछ रहा हूं मैं, लक्षित वस्त्रों में जो अलक्षित है, जो वस्त्र लक्षित नहीं है, लक्षित वस्त्रों में को खोलिए, क्या परिस्थिति है लक्षित वस्त्रों में? अभी दोनों वस्त्र हैं यहाँ पर, लक्षित और अलक्षित वस्तु गंगा हो और ना गंगा हो, उन वस्त्रों में लक्षित वस्त्रों की अपेक्षा अलक्षित वस्त्र है। तो बहुत सारे लक्षित वस्त्रों के बीच में, ठीक है, लक्षित वस्त्र अलग है, उन लक्षित वस्त्रों के समूह में एक अलक्षित वस्त्र भी है या कुछ अलक्षित वस्त्र भी है ऐसी परिस्थिति में। आगे अभाव की प्रमेय सिद्धि हो जाती है वाक्य का, वाक्य का जो आप अर्थ बोल रहे हो उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, फिर से बोलिए। तस्य अभावस्य उस अभाव का भय अभाव ग्रहण का हाँ प्रमेय सिद्धि अभाव ग्रहण से प्रमेय की सिद्धि हो जाती है। अभाव प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि हो जाती है वो तो ठीक है, वो भी वाक्य ठीक है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तस्य अभावस्य उस अभाव अभाव प्रमाण का सिद्धि प्रमेय माने प्रमेय की सिद्धि हो जाती है, उस अभाव का प्रमेय सिद्ध हो जाता है, अभाव से प्रमेय की सिद्धि हो जाती है, वो भी ठीक है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, तात्पर्य ठीक है, लेकिन इस पंक्ति का अर्थ कैसे बनेगा? उस अभाव के प्रमेय की सिद्धि हो जाती है, हिंदी में बोलोगे तो, या उस अभाव का प्रमेय सिद्ध होता है, उस अभाव का प्रमेय होता है, अभाव प्रमाण का भी प्रमेय होता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। नहीं, कुछ उल्टा बोल रहा हूं। आगे लक्षित वस्त्रों में जो अनुपादेय है उपादेयानां लक्षितानां जो लेने वाले लक्षित वस्त्रों में जो ले लक्षित वस्त्रों के अनुपादेश लक्षित वस्त्रों के न लेने वाले वस्त्र है। कौन से लक्षित वस्त्रों के न लेने वाले का क्या मतलब हुआ? लक्षित वस्त्रों के न लेने वाले क्या मतलब हुआ? लक्षित जो लक्षित वस्त्र अनुपादेश अनुपादेय है उपादेय लक्षित जो लेने वाले जो वस्त्र है अलक्षित वस्त्र उपादेय अलक्षितान अलक्षित जो अलक्षित वस्त्र उपादेय लेने वाले हैं उस अलक्षित वस्त्रों से लक्षित होने से उन वस्त्रों के उपादेयानाम अलक्षितानाम अलक्षितानाम उपादेयानाम वस्त्राणाम अलक्षितत्वात् उन वस्त्रों के अलक्षित होने से वेद प्रकाश जी इसका अर्थ बताना ये क्या बोले लक्षितेषु वाससु अनुपादेयेषु उपादेयानाम इसका क्या अर्थ है? अनुपादेय लक्षित अनुपादेय जो चिन्हित वस्त्र अलक्षित वस्त्र अचिन्हित वस्त्र ठीक है। आगे बोलिए लोकेश जी। उभय संयुक्त अलक्षितानि वासांसि आनयति प्रयुक्तम् उभय संयुक्त जो लक्षित अलक्षित वस्त्रों की उपस्थिति में उसी संयुक्ति में अलक्षितानि वासांसि आनय जो अलक्षित वस्त्रों को ले आओ ऐसे प्रयुक्त येषु वासांसि लक्षितानि न भवन्ति तानि लक्षणाभावेन उत्पद्यन्ते जिन वस्त्रों में लक्षणों की लक्षणाएं ना भवन्ति जिन वस्त्रों में लक्षण नहीं है तानि लक्षणाभावेन उसको लक्षण के अभाव से जान लेता है लक्षण के अभावेन जान लेता है प्रतिपद्यते का कर्ता कौन है यहां पर? इस वाक्य में प्रतिपद्यते का कर्ता कौन है? कर्ता, कर्ता प्रतिपद्यते, इसका कर्ता कौन है? आत्मीर जी, आत्मीर जी है, खरीदने वाला। खरीदने वाला कहाँ लिखा है यहाँ पर? इस वाक्य में खरीदने वाला कहाँ लिखा है? हैं? जिसके लिए आना है कहा है, वो लाने वाला वो कौन है इसमें? वो कर्ता है। यहाँ कौन सा शब्द है जो कर्ता को बता रहा है इस वाक्य में? कर्ता वाची शब्द कौन है? प्रयुक्ता का क्या मतलब है लोकेश जी? आपने प्रयुक्ता है कहा, उसका अर्थ क्या है? प्रयुक्ता है शब्द का अर्थ क्या है? इसको आपने कर्ता कहा है, है? देखो अर्थ प्रयुक्ता है कहा, प्रयुक्ता का मतलब क्या है संतोष जी? आदिष्ट है। कौन है ये जो वस्त्र खरीदने जा रहा है? खरीदने नहीं, वैसे उठा के लाने वाला है। सूख रहे हैं जैसे कपड़े, कुछ रंगे हुए हैं कुछ बिना रंगे हुए हैं, बोले बिना रंगे हुए को ले आओ। वैसे उठा के खरीदने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। आप खरीदने के प्रसंग में भी चाहो तो लगा सकते हो, ये केवल लाने की बात है। तो प्रयुक्त है इति प्रेरित आदिष्ट, जिसको इसने कहा कि आनय, आनय का आदेश जिसको कहा है वो है प्रयुक्त, वो मनुष्य। समझ गए प्रयुक्त का मतलब? प्रयुक्त करता है यहाँ पर आत्मीर जी। नीचे हिंदी में? अच्छा अच्छा, चलो आगे लोकेश जी। प्रतिपत्ति हेतु प्रतिपत्ति के हेतु अभाव जो है, मैं जान कर जो अभाव वो प्रमाण होने चाहिए। अभाव को यहाँ पर ले नहीं रहे हैं, एक सामान्य नियम बता दिया। प्रतिपत्ति का हेतु प्रमाण होता है। अब ये अर्थापत्ति से आ ही रहा है कि यहाँ अभाव को प्रतिपत्ति का हेतु बता दिया है, तो अभाव भी प्रमाण है। ये तो एक सामान्य नियम बताया, प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणमिति। आत्मीर जी आगे बताओ अगले। हाँ बोलो। हाँ सूत्र में लिखा है लक्षितेषु अलक्षण लक्षिताना, अलक्षण लक्षितत्वात् अलक्षिताना, ये कहा है। लक्षितों में अलक्षित कैसे होते हैं? जब लक्षित कहीं रहे तो उसमें अलक्षित कैसे हो सकते हैं? ये लक्षित कहीं रहे फिर उसमें अलक्षित क्यों कहते हैं? कैसे ही? इनका प्रश्न आ गया समझ में? बोलो बोलो, ये बताएंगे। सूत्र में कहा गया लक्षितेषु चिन्हितों में, ठीक है, और ये भी कहा है अलक्षितानाम, अलक्षितानाम पहले लक्षित कह रहे हैं, सारे रंगे हुए हैं चिन्हित हैं, फिर अलक्षित क्यों कहे जाते हैं जिसके कोई लक्षण नहीं है? ऐसे क्यों? अपेक्षा से हम उसको कर सकते हैं, अपेक्षा नहीं करेंगे तो उसकी कैसे तुलना करेंगे? नहीं, लक्षित वस्तु में जो अलक्षित केवल अलक्षित कहने से आपको पता नहीं चलेगा लक्षित क्या है। यस, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी निर्धारण में भी आती है, ठीक है। षष्ठी और सप्तमी निर्धारण में आती है। आपको उत्तर दे रहा हूं। तो जो लक्षित हैं, लक्षितों में, उन लक्षितों में ही उसी के बीच में, आप निर्धारण वाला न मानो कि सारे लक्षित हैं ऐसा नहीं कह रहे। लक्षित कपड़ों के बीच में, बीच बीच में अलक्षित वस्त्र भी रखे हुए हैं, यानी वास्तव में वहां पर लक्षित और अलक्षित दोनों हैं, लेकिन लक्षित ज्यादा हैं और उसमें कुछ अलक्षित भी हैं। उनको भी अब लक्षित करना है, उनको भी चिन्हित करना है, तो कहे उनको अलक्षितों को लेकर के आ जाओ। तो वो कहाँ है? लक्षितों के समूह में, लक्षितों का जो घेरा है या समूह है उसमें जो अलक्षित है उनको ले आओ। ये उस प्रसंग में बोला जा रहा है। हाँ। आगे पहले शुरुआत में ऐसी समझ में आया तो बाद में क्यों उलझ गया, यही बात है। इनकी ये स्पष्टता नहीं थी इसलिए मैंने दोबारा पूछा था, ये उसको समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। ठीक है आत्मीर जी, फिर से बोलिए। असत्य अर्थ ना भाव विधि चे ना अन्य लक्षण उच्च स्वर से बोलिए। और अर्थ के नाम अभाव नहीं होता, नहीं होता अर्थ के न होने पर, अभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं, अन्य लक्षण उपपत्ति, अन्य लक्षण के होने से उसका अभाव होगा। समझाओ इस सूत्र को, जैसे कि रंगीन वस्त्र, जैसे मत बोलो, इस सूत्र को समझाओ पहले। असत्यर्थे नाभाव, इतने अंश को समझाओ पहले तो। असत्यर्थे नाभाव इसको समझाओ है? वस्त्र है। क्या वस्त्र में रंग का होगा? आप उदाहरण दे रहे हो, इसका अर्थ बताओ। असती अर्थे ना भाव, अर्थ के ना होने पर अभाव नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कहेंगे। अर्थ नहीं है तो अभाव है उसका, अर्थ नहीं है तो इसका मतलब है अभाव है। नहीं अभाव नहीं, नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई चीज नहीं है तो हम ये कहेंगे ना कि इसका अभाव है। हम कहें वस्तु भी नहीं है और बोले अभाव भी नहीं है इसका, ये कैसे हो सकता है? होगा होने के बाद फिर नहीं होगा तब तो कहेंगे इसका अभाव, जो है ही नहीं उसका अभाव कैसे कहेंगे? जो है ही नहीं उसका अभाव कैसे कहेंगे? तो असती अर्थ का मतलब जो है नहीं उसका अभाव नहीं है, जो है नहीं उसका तो अभाव है ही ना, जो है नहीं उसका जो हो उसके बाद नहीं होगा तब कहेंगे इसका अभाव। हाँ ठीक है, जो है ही नहीं होने के बाद जो ना हो, जो है ही नहीं उसका अभाव नहीं कहा जा सकता, जो होकर के ना रहे उसका अभाव कहा जा सकता है। ठीक है, असति अर्थ है ना अभाव, जो है नहीं उसका अभाव नहीं कहा जाता, उसका अभाव नहीं होता। विपरीत बोल रहा है ना, जो है नहीं उसका अभाव नहीं होता है, जो नहीं होता है उसी का ही तो अभाव होता है। क्यों? जो नहीं होता है उसी का ही तो अभाव होता है, ये कह रहा है जो नहीं है उसका अभाव नहीं होता है। अच्छा ठीक है आगे। इति चेत, हाँ अन्य लक्षण से उत्पन्न होने से या अन्य लक्षण की सिद्धि होने से। अन्य लक्षण से उत्पन्न अभाव। ठीक है भाष्य बोलिए। यत्र भूत्वा किंचित् न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते, जहां होकर कुछ नहीं होता वहां अलक्षित वस्त्रों में लक्षण होगा समझ रहे हो ना, या वैसे ही बोल रहे हो? सह समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ तो बोल दिया। आगे तस्मात् देशे लक्षण अभाव अनुपन्न नहीं थी, इसलिए उसमें लक्षण का अभाव उत्पन्न नहीं। लक्षण का अभाव सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है लक्षण का अभाव? ठीक है, आगे उसका इसमें दो नए हैं, एक निषेध आपने नहीं बोला और पश्यन न भावे न अर्थम प्रतिपद्यते, एक और जो नए है ना उसका अर्थ मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं अभाव तो ठीक है, पश्यन हो गया अभाव हो गया, उसके बीच में एक नए और है निषेध है, अब न हो गया ऐसे कैसे नहीं, कैसे वो बताओ मेरे को क्या हो गया ये, अ को ना कैसे हो जाता है, अ को ना होता है या न को अ होता है? आगम हो गया होगा, किसका होगा, क्यों बोल रहे हो हैं? सूत्र याद नहीं है तो सूत्र भले ही याद ना हो लेकिन नोट आगम हो रहा है ये तो पता लग रहा है ना हैं? किस सूत्र से होगा संतोष जी हैं? तो क्या होगा सत्येंद्र जी, क्या आगम होगा? है नुट होगा, गमो ह्रस्वादची गमो नित्यम। ठीक है, आगे बताएंगे विक्रम जी, आप बताएंगे? नहीं तैयारी नहीं, अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी आपको करनी है, कल पूछ सकता हूं फिर आगे मैं, आज को छोड़ दें तो आगे दिलीप जी बताएंगे दसवां सूत्र। अच्छा, ढूंढीराज जी ने लक्षित वस्त्रों में लक्षणों की सिद्धि, अलक्षित वस्त्रों में लक्षण के अभाव का हेतु नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। लक्षित वस्त्रों में लक्षणों की सिद्धि अलक्षित हेतु, अलक्षित वस्त्रों में लक्षणों के अभाव का हेतु नहीं हो सकती। उन लक्षित वस्त्रों में येषां लक्षणानां सिद्धिर् विद्यमानता होती, जिन लक्षणों की सिद्धि अर्थात विद्यमानता होती है तेषां उनका वहां पर अभाव नहीं होता है। येषां भवति न तेषां अभाव लक्षणानां, उन लक्षणों का अभाव वहां पर नहीं होता है, जहां पर विद्यमान होती है वहीं पर उनका अभाव नहीं होता है। यानी जब लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि, और जो लक्षण लक्षितों में विद्यमान है केषां अलक्षितेषु अभाव, उनका अलक्षितों में अभाव ऐसा कहना अहेतु है। अहेतु मतलब ज्ञानी लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि, जो लक्षण लक्षितों में विद्यमान है उन लक्षण वे लक्षण अलक्षितेषु अभाव, उनका अलक्षितों में अभाव है, ये तत्सिद्धेः में कौन सी विभक्ति ले सकते हैं? अभी कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है? पंचमी। और कौन सी विभक्ति हो सकती है? षष्ठी भी हो सकती है। भाष्य की जो दूसरी पंक्ति आपने पढ़ी, यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषां अलक्षितेषु अभाव इति अहेतु तेषां, ठीक है। तत्सिद्धे है, यदि हम षष्ठी ले रहे हैं यहां पर है? लक्षणानि तेषु तेषां तेषां तत्सिद्धे तेषां लक्षणानि तेषां अलक्षितेषु अभावः तत्सिद्धे है, ठीक है। अर्थ करके बताओ। तत्सिद्धे है, मैंने हेतु हम केवल यूं ले लें उसकी सिद्धि होने से, ठीक है, लक्षण की सिद्धि होने से यानी विद्यमानता होने से, अब उसका अध्ययन कर लेंगे, यानी वह का अध्ययन कर लेंगे, लक्षणों की सिद्धि होने से वह लक्षण अलक्षितेषु अहेतु, अलक्षितों के विषय में अहेतु होगा, अध्यार से बना करके प्रथमा ला करके फिर कर लेंगे। विद्यमानता होने से वह अलक्षितेषु अहेतु, अलक्षितों में हेतु नहीं बन सकता है। उसकी सिद्धि होने से आपके द्वारा जो कहा गया वो अलक्षितों में अहेतु बनेगा, जो हेतु प्रस्तुत किया गया जिस तरह से आपने सिद्धि किया तत्सिद्धे, उन लक्षितों में लक्षण के सिद्ध होने से एक तथ्य पता लग गया, तो आपने जो हेतु प्रस्तुत किया वो अलक्षितों में हेतु नहीं बनेगा। इस रूप में कह दें अलक्षितेषु अहेतु, कारण नहीं बनेगा। हाँ, कारण नहीं बनेगा उसकी सिद्धि करने में, किससे अभाव से सिद्धि होती है। आप जो अभाव कह रहे हो वही अभाव सिद्ध नहीं होगा, कहना ये चाह रहे हैं। जिसको आप अभाव कह रहे हो उसमें अभाव नहीं होगा। तत्सिद्ध लक्षणों के सिद्ध होने से, ठीक है, अलक्षितेषु अलक्षितों में उन लक्षणों का अभाव कहना ये ठीक नहीं है। जो विद्यमान है उसकी अविद्यमानता नहीं कही जा सकती, उसकी अविद्यमानता का कथन करके आप सिद्ध कर रहे हो कि प्रमेय की सिद्धि हो रही है, ये ठीक नहीं है। बोलो। ठीक है, उत्तम जी बताएंगे। पृष्ठ संख्या 238 पहली पंक्ति ऊपर से, हाँ बोलो। नहीं आएगा आपको, सत्यव्रत जी बताएंगे। आकाश धर्म का इत्येके कप है, कप है जोर दो वो इत्येके, धर्म का इत्येके, धर्म का इत्येके, इत्येके धर्म क के ऊपर मैं बोल रहा था, आपके उच्चारण में ऐसा था। बोलिए। आकाश का गुण शब्द है, शब्द आकाश का गुण है कि उसका हेतु बता रहे कि विभू होने से और नित्य होने से और अभिव्यक्ति धर्म मतलब प्रकट होने वाला धर्म होने से। हेतु नहीं है ये, हेतु नहीं है ये बस एक सामान्य बात कही जा रही है। शब्द आकाश गुण, शब्द कैसा है इसके बारे में अनेक मत बताए जा रहे हैं। तो शब्द कैसा है, आकाश गुण, शब्द आकाश का गुण है। विभू शब्द, शब्द विभू है और नित्य, नित्य है, अभिव्यक्ति धर्म का, अभिव्यक्ति धर्म का मतलब हुआ उत्पत्ति धर्म का नहीं है, उत्पत्ति धर्म का निषेध करना चाह रहा है ये, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इतिए के एक मत हो गया। हाँ आगे। गंधादि सह वित्ति द्रव्येषु सन्निविष्टो, सन्निविष्टो सन्निविष्टो गंधादि गंधात गंधात इव दवस्थितो अभिव्यक्ति धर्म इति अपरे। मैं 12 तक के लिए अच्छा ही किया था। ये 12वां ही, ये बच्चा 13वें का है ये। वेद प्रकाश जी बोलिए। वेद प्रकाश जी। गंधादि सह वृत्त द्रव्येषु सन्निविष्टः गंधादि वत् अवस्थितः अभिव्यक्ति धर्म का इति अपरे। कुछ लोग दूसरे लोग ऐसा मानते हैं, गंधादि के साथ द्रव्यों में गंधादि के साथ सहवृत्ति साथ रहने वाला सन्निविष्ट गंधादि पर अवस्थित, गंधादि के समान अवस्थित और अभिव्यक्ति धर्म सुन दे जी इसी पंक्ति को। गंधादि सहवृत्ति, ये एक बात हो गई। गंधादियों के साथ रहने वाला, ठीक है, और कहां रहता है, द्रव्येषु सन्निविष्ट, द्रव्येषु को सन्निविष्ट के साथ। वेद प्रकाश जी, द्रव्येषु सन्निविष्ट, ये एक बात हो गई। गंधादिवत अवस्थित, ये फिर एक बात हो गई। अभिव्यक्ति धर्म का इति अपरे। इस वाक्य को फिर से बोलो। आकाश गुण नहीं, हिंदी में जो आपने बोला नहीं, शब्द आकाश गुण वाला है, शब्द जू का तो बोल दिया ना, शब्द आकाश गुण, शब्द आकाश गुण वाला है। आगे। फिर से बोलना। इनका क्या मतलब है, उत्पत्ति निरोध, इसको भी तो खोलो आप कुछ। इसीलिए तो उन्होंने पहले नहीं बोला था, दूसरी बार शब्द तो बोल दिया इन्होंने, लेकिन समझा हुआ नहीं था विषय। वेदनिष्ठ जी खोलेंगे, पति वाला भी है और नाश वाला भी है। निरोध मतलब नाश वाला, पर इनको धर्म का दिखाई दे रहा था ना, निरोध धर्म का, तो एक ही एक वचन दिखाई दे रहा था, तो इनको शायद लग रहा हो कि एक ही होगा, उत्पत्ति और निरोध दोनों इस धर्म वाला, यानी उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला इस धर्म वाला है। नहीं, इसका ये आगे, हाँ तो बुद्धि भी ऐसी ही होती है क्या? नहीं, बुद्धि भी आकाश का गुण है क्या? फिर तो बुद्धिवत कह दिया गया इसको, नहीं तो केवल उपमा दे रहे हैं, तो उपमा का तुलना भी तो होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो तो उतना तो लग गया, ये मैं आकाश गुण वाली बात कह रहा हूं, उपमा दी है तो क्या शब्द इसको बुद्धि को ये ज्ञान को आकाश का गुण मानते हैं? नहीं मानना चाहिए, तो यूं बोलो कि ये बुद्धिवत केवल उत्पत्ति निरोध धर्म कह के साथ ही लगेगा, उसके साथ नहीं लगेगा, पहले के साथ नहीं लगेगा ये। अच्छा, हाँ बुद्ध आकाश गुण शब्द, आकाश गुण का बुद्धिवत नहीं है, हाँ नहीं वो भी बुद्धिवत उत्पत्ति निरोध धर्म कह इसके साथ जुड़ेगा, उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है, कैसा किसके समान उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है? बुद्धि के समान। तेजेंद्र जी नहीं आया है? हैं स्वस्थ है? पूछ लिया कर? अच्छा, तो इसको क्या बुद्धि उत्पत्ति निरोध धर्म का, बुद्धिवत उत्पत्ति निरोध धर्म का ऐसे इसको लेंगे, बुद्धिवत शब्द ठीक है शब्द में घटेगा, लेकिन शब्द उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है, शब्द बुद्धि के समान उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है, बुद्धि के समान शब्द को नहीं कहा जा रहा है, बुद्धि के समान शब्द है फिर तो मान लो आकाश वाला भी ले लेंगे, यहां क्या जा रहा है बुद्धि के समान उत्पत्ति निरोध धर्म वाला शब्द है, तो अब ये आकाश पे नहीं जाएगा। तो आगे राम दयालु जी, महाभूत संक्षोभज शब्द, महाभूतों के से शब्द उत्पन्न होता है, अनाश्रित किसी के आश्रित नहीं है, उत्पत्ति धर्म का उत्पत्ति धर्म वाला है, निरोध धर्म का और नष्ट होने वाला है, ऐसा कुछ लोग। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद शब्द है, वेद की ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि सृष्टि जब बनी तब महाभूतों में जो क्षोभ हुआ संघर्ष हुआ उससे जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न हुई वो वेद थी, ओम के लिए भी कहते हैं और वेद के लिए भी कहते हैं, ध्वनि ध्वनि श्रुति जो है ना लिख, बाद में तो लिपि में लिखित में आया वो लिपि की बात है, या लिपि की बात नहीं चल रही है, लिखे हुए शब्द की बात नहीं चल रही है, वो तो संकेत है शब्द का, जो लिखा जाता है उसको हम कहते तो हैं कि एक शब्द है, एक शब्द है हम बोलते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं है वास्तव में, वो शब्द का संकेत है, चिन्ह है, इस तरह से वो लिखा गया है, शब्द तो श्रोत्र ग्राह्य और वाणी से बोला गया, वो ही वाला शब्द यहाँ पर ध्वनि वाला श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य उसकी बात की जाती है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, महाभूत बने गड़गड़ाहट हुई और उससे इसकी उत्पत्ति हुई, तो बाद में भी तो पहले की चीज जान सकते हैं, समाधि में समाधि तब तभी उत्पन्न होता है, फिर हाँ। बार बार माँ को थोड़ी टकराएंगे। नित्य है ना, उत्पन्न हो गया नित्य है, तो वो लोग मानते हैं। ये तो उत्पत्ति और निरोध वाला है, वो उसको उनको मानना होगा। लेकिन ये जो शब्द है ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो मेरे ख्याल से निरुक्त के अंदर निरुक्त में या दूसरे में भगवद्दत्त जी ने भी इसी तरह की व्याख्या की है। और नैष्ठिक अग्निव्रत जी जो मान करके चल रहे हैं ना, वो इसी तरह से मान करके चल रहे हैं। वो जो लेख में बात हुई थी ना जिसमें, तो ये कैसे उत्पत्ति हुई, तो ऐसे उत्पत्ति मानी है। वैदिक वाङ्मय के इतिहास में उन्होंने कुछ संकेत किया, उस उनकी पंक्ति को उद्धृत करते हुए उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है। हाँ नहीं, इसका अर्थ क्या, इससे कैसे जोड़ोगे, देवीम वाचम देवा अजनयंत, देवा देवीम वाचम अजनयंत, देवा इति तो महाभूता। हाँ, उन्होंने देवी वाणी को उत्पन्न किया, तो इसका अर्थ महाभूत किसने किया है, उनका ऐसा अर्थ है। और बहुत से लोग मानते हैं, मेरे ख्याल से युधिष्ठिर जी भी ऐसा मानते होंगे, या उस हैं बालगढ़ वाली परंपरा में भी इसको मानते होंगे, बाकी स्पष्ट नहीं। लेकिन उन्होंने भगवद्दत्त जी का दिया था और मैंने देखा भी था, और प्राकथन में और उसकी पुष्टि में ही उन्होंने ये लिखा था, उनकी प्रस्तुति ऐसी ही थी। अभी जो ब्राह्मण का भाष्य कर रहे हैं वो, उसमें वेदों की उत्पत्ति इसी तरह से सृष्टि रचना के समय ही मानी गई है, उन्होंने ऐसे ही मानी है। क्योंकि महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि ऋषियों के हृदय में प्रदान किए गए, उसी बात पे भी वो भी एक विवाद का बिंदु था उसमें, वो उस तरह से अर्थ प्रस्तुत कर रहे थे। हाँ, तो टकराए तो किसके, सृष्टि निर्माण के समय जो महाभूत संक्षोभ हुआ उनमें आपस में टकराहट हुई, उससे यूं ध्वनि उत्पन्न हुई हो वो एक अलग बात है। वेद की जहां तक बात है, वेद पे नहीं घटा सकते हम उसको। और वो वाक थी, वो अव्यक्त वाक थी, वेद वाणी जो है वो व्यक्त वाक है, उसमें शब्दों का अर्थ सहित है। और महाभूत संघर्ष से जो उत्पन्न होता है वो तो अव्यक्त वाक है, जैसे हाथ का घर्षण हो रहा है यूं हम कर रहे हैं, ये क्या है, अव्यक्त वाक्य, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम जो बोलते हैं ये व्यक्त वाक्य है, अर्थ से पशु पक्षियों की या महाभूतों की संघर्षण और इनसे जो उत्पन्न होती है, यंत्र चलते हैं, वो अव्यक्त वाक्य है। तो महाभूतों के संक्षोभ जन्य जो वाणी निकलेगी भी वो तो अव्यक्त वाक होगी, उसको वेद की, उससे वेद की उत्पत्ति कैसे कही जा सकती है। और वेद है भी तो वेद तो व्यक्त वाक है, ये भी हेतु दिया था उसमें लेख में, तो वो उनकी मान्यता ऐसी बनी हुई है उससे ब्राह्मण में ही है। हाँ, वो आए थे तो बताए कि ये वो स्वयं और एक वैज्ञानिक मिलकर के बहुत सारे जो पक्षी उनकी ध्वनि का संग्रह किए और उसको फिर मिक्स किए, तो उसमें से बताया उनकी ध्वनि निकली, तो ये अव्यक्त वाक से उनकी ध्वनि निकली। उन्होंने प्रयोग किया खुद ने, चल ओम ओ ओ ऐसा जो है ऐसा, हाँ वो सुना सकते हैं, उसको सुना सकते हैं क्या, वो इतना प्रवचन भी बताया नहीं, उन्होंने मिलकर के वैज्ञानिकों से प्रयोग किया, वो खुद बता रहे थे कि मैं स्वयं था, हाँ मेरे साथ एक बोल रहा, हाँ हमने जितने ज्यादा से ज्यादा पक्षी का हो सकता है उतने संग्रह किए ध्वनियों का, और उसके बाद फिर उसको मिक्स किया कंप्यूटर में, हाँ उसके बाद फिर उसमें से ध्वनि निकली, वो सुनवा सकते हैं। अच्छा, संदीप जी को ठीक से बता। अच्छा, हाँ कुछ कुछ ना कुछ तो आएगी, वो मिश्रित आएगी, स्पष्ट तो आएगी, मिश्रित आएगी, ऐसे ऐसे कोलाहल जैसा आएगा, कोलाहल आएगा, लेकिन ओम उसमें से आएगा। ये आजकल वो दिखाई वो ही देता है, सुनाई वो ही देता है, ऐसा ऐसा सोचने लगे हैं और उसका, लेकिन ये अभी दिमाग में उतरने वाली बात नहीं है, या तो ऐसा बताएं तो ठीक है, माना जा सकता है। तो महाभूत संक्षोभ जो है शब्द है, ये तो सामान्य शब्द की बात है, महाभूत से संक्षोभ से शब्द उत्पन्न हुआ, ठीक है, क्योंकि संक्षोभ होता है संयोग होता है तो शब्द उत्पन्न होगा, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वेद वाणी का इससे उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। किसको, जो ईश्वरीय वाणी है, जो वेद है, वो शब्द ध्वनियात्मक नहीं, वो जो शब्द है जो बार बार टकराने के बाद वो तो अनित्य ही माना जाएगा, वो उनके में विरोध आता है। मैंने जो इस पर वो शंका बताई थी, मुझे वो शंका की निवृत्ति नहीं हुई। कैसे? बार बार जो सृष्टि आदि में आप कह रहे हैं, क्या पंचमहा अनित्य होगा? अनित्य होगी वो ध्वनि, दो ध्वनि अनित्य होगी, अनित्य मानेंगे। उत्पत्ति उत्पत्ति धर्म वाली ये भी अनित्य ही मान रहे हैं यहाँ पर, वो अनित्य ही मानी जाएगी। लेकिन उसको कोई वेदवाणी कहे तो फिर उसको नित्य मानना पड़ेगा उसको। ठीक बात है। हाँ जी, ज्ञान रूप में नहीं, नहीं शब्द भी तो दो तरह का, एक ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक जो बोला जाता है जैसे वेद मंत्रों को हम बोलते हैं और वो जो ध्वनि निकल रही है वो तो अनित्य ही है, वो वेद की ध्वनि है, उन शब्दों की ध्वनि है। लेकिन ज्ञान रूप में और जो स्फोट शब्द कहते हैं, ज्ञान रूप में जो शब्द है, शब्द का जो ज्ञान है, शब्द एक ध्वन्यात्मक हुआ जो श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है, एक उस शब्द का ज्ञान जो रहता है अंदर, एक तो शब्द का अर्थ वो अलग चीज हो गई, एक शब्द का ज्ञान, शब्द के स्वरूप का ज्ञान, शब्द के स्वरूप का ज्ञान। जैसे कि हम किसी ने एक वाक्य बोला, भजन की पंक्ति बोली और वो हमारे मन में रह जाती है, वो क्या है अंदर छाप क्या पड़ी हुई है, स्मृति किसकी, शब्द की छाप पड़ी हुई है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी की जो मस्तिष्क में छाप पड़ती है वो ज्ञानात्मक रूप से, वो स्वयं अपने आप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, उसकी जो छाप पड़ी है स्मृति वो है ज्ञानात्मक, और वो भी परमात्मा में जो रहता है वो नित्य बनेगा। मनुष्यों में जो है ये अनित्य है, हमारे मस्तिष्क में जो वेद की छाप पड़ेगी वो ध्वन्यात्मक ना होते हुए भी वो नित्य नहीं है। ठीक है, परमात्मा में जो है वो नित्य है, बस वही नित्यता है। नहीं मानते अब हुआ है, अगर कोई नया शब्द है इस पूरे आदि से लेकर अब तक पहली बार ऐसे यदि ऐसा मनुष्य ने कोई शब्द बनाया है बोला है तो ठीक है, ज्ञात रहेगा। नित्य की परिभाषा क्या है अभी आ जाएगा। आप कह रहे हो वो उत्पन्न हुआ पहली बार और फिर हमेशा चलता रहेगा इसलिए वो नित्य है, नित्य की ये परिभाषा नहीं है, ये तो कारणवत हो गया, कारण वाला हो गया, ये नित्यवत प्रतीत होता है गौण रूप से, नित्य नहीं है ये, नित्य मात्र वो है जो सदा से था और सदा रहेगा, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, कारणवत नहीं है, आदिमत नहीं है, वो नित्य रहेगा, ये नित्य नहीं है। नहीं, प्रभाव भी नित्य कैसे कहोगे आप इसका? शब्द नहीं है, शब्द तो अनित्य ही है, ये आप उसका जो ज्ञान है उसको कह रहे हो कि वो परमात्मा की स्मृति में सम हमेशा रहेगा, उसकी बात है। हाँ, कल वाले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछे। हाँ कश्यप जी, 240 अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति आगे की, तो तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवति अल्पविराम न मंदः। तीव्र नगाड़े का शब्द मंद तंत्री के शब्द को दबा देता है न मंदः। भेरी का मंद शब्द होता है वो तंत्री के शब्द को नहीं दबाएगा ना, वो भी मंद है ये भी मंद है तो नहीं दबाएगा ना। ठीक है, न मंदः भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवति, ये लगेगा, इसको अनुसंग लीजिए। पीछे बोले थे कि संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्रमंदतया शब्दत्रणस्य तीव्रता मंदता भवति, न तु शब्द भेद्यते, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है जी। हाँ, यथा प्रकाशस्य तीव्र मंदतया रूप ग्रहण से। हाँ, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। वहाँ तीव्रता मंदता क्या है? संयोग की, व्यंजक की, व्यंजक की, व्यंजक की तीव्रता मंदता होने से व्यंग की भी तीव्रता मंदता होती है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसको कह के वो कहना चाह रहा है वास्तव में व्यंग्य की यानी रूप या शब्द की तीव्रता मंदता नहीं होती है, वो व्यंजक की तीव्रता मंदता होती है। ठीक। और जो शब्द की तीव्रता मंदता नहीं हो रही है इसके आधार पर वो कह रहा है कि ये शब्द भिन्न भी नहीं हो रहा है, कभी शब्द मंद सुनाई दे रहा है कभी तीव्र सुनाई दे रहा है, इससे शब्द बदल नहीं रहा है, भिन्न भिन्न शब्द नहीं हो रहे हैं, वो वही शब्द है। जैसे कि प्रकाश के मंद होने पर घट दिखाई देता है तो हल्का दिखाई देता है, प्रकाश को वो तो साफ दिखाई देता है, इससे रूप की भिन्नता नहीं होती, रूप तो जैसा है वैसा ही है, वहां पर हमें मंद और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो भी व्यंजक यानी प्रकाश की न्यूनाधिकता होने से। ठीक है, तो रूप तो वैसा का वैसा ही रहा, ऐसे ही शब्द भी वैसा का वैसा ही रहा, और वैसा का वैसा ही रहा तो नहीं, वैसा का वैसा ही रहा तो वो अनित्य नहीं होगा, तीव्रता मंदता नहीं हुई, तीव्रता मंदता नहीं हुई, तीव्रता मंदता के आधार पे अनित्यता सिद्ध कर रहा था ना पूर्व पक्षी, ये सिद्धांती। कृतकवद उपचारात से निर्मित वस्तुओं के समान उपचार होने से अनित्य शब्द, कृतक मतलब उत्पन्न हुई वस्तुओं के समान व्यवहार क्या हो रहा है, तीव्रता मंदता, इससे क्या सिद्ध करना चाह रहा है, अनित्यता, अनित्यता। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि शब्द में तीव्रता मंदता नहीं है, ये व्यंजक की तीव्रता मंदता है, कि हमने तेजी से हाथ मारा तो तेज आवाज आएगी, हल्का मारा तो हल्की आएगी। तो जो तीव्रता मंदता धर्म देख करके आप इसको पृथकवत मान रहे थे और फिर अनित्य मान रहे थे, तो ये तीव्रता मंदता तो व्यंजक की है, उसकी शब्द की तीव्रता मंदता नहीं है, जैसे कि रूप की। ठीक है, तीव्रता मंदता रूप की नहीं है ना शब्द की है, इसलिए इससे आप अनित्यता सिद्ध नहीं कर सकते, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया था। इसका उत्तर दिया कि नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है, अभिभव होने से तीव्रता मंदता निमित्त की व्यंजक की जितनी है उतनी है, तीव्रता मंदता जितनी है उतनी है, पर इधर एक बार अभिभव हो रहा है एक बार अभिभव नहीं हो रहा है। देखो, तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती। नमस्ते। यदि व्यंजक की तीव्रता और मंदता होती, ठीक है, तो जब व्यंजक मंद होता तो तब भी तो अभिभव होना चाहिए था, व्यंजक तो अभी भी है, व्यंजक होने से मंद व्यंजक है तो मंद ध्वनि आएगी भेरी की, तो तंत्री के मंद स्वर को भी उसे बाधित करना चाहिए था, क्योंकि व्यंजक तो है वहां पर, तो व्यंजक दूसरे को बाधित क्यों नहीं कर रहा है, दूसरे शब्द को, तंत्री के शब्द को, अभिभव तो हो ही रहा है ना, अभिभव तो हो ही रहा है। अब अभिभव किससे हो रहा है, शब्द से हो रहा है ना, शब्द से शब्द का अभिभव हो रहा है, शब्द से शब्द का अभिभव हो रहा है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि शब्द का तीव्रत्व मंदत्व नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब है शब्द का अभिभव भी नहीं होता था, शब्द का तीव्रत्व मंदत्व नहीं होता, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तीव्रत्व मंदत्व किसका है, संयोग का। ठीक है, सिद्धांती कह रहा है नहीं, शब्द का तीव्रत्व मंदत्व होता है, शब्द का तीव्रत्व मंदत्व होता है। जब तंत्री बज रही है तब भी वहां पर व्यंजक है, ठीक है, तो तंत्री शब्द आना चाहिए था ना, सुनाई देना चाहिए था, व्यंजक है, व्यंजक है तो व्यंग्य भी होगा ही, तंत्री को चला रहे हैं तो ध्वनि तो आएगी ना, आएगी, पर भेरी का तीव्र संयोग हुआ, भेरी से जो तीव्र शब्द उत्पन्न हुआ उससे तंत्री का शब्द मंद पड़ गया, दब गया या मंद पड़ गया, कम सुनाई दे रहा है हमारे को, नहीं सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है। तो व्यंजक के होने पर भी वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। व्यंजक कौन है? तंत्री का हिलाना, ठीक है, उसको चलाना, उसको चला रहे हैं तो हेतु तो है वहां पर, व्यंजक तो है तो व्यंग्य भी होना चाहिए ना, होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, अभिभव अभिभव आ रहा है। इससे क्या पता लग रहा है कि शब्द शब्द को अभिभव कर रहा है, शब्द का अभिभव हुआ है। तंत्री का संयोग वहां जो अभिव्यंजक है, व्यंजक है, वो तो दोनों ही पक्षों में विद्यमान है, दोनों पक्षों में विद्यमान है। तो ये जो अभिभव होना या ना होना ये शब्द का है, इसका नहीं है, तंत्री का। जब भेरी का तीव्र शब्द है तब तंत्री का व्यंजक होते हुए भी व्यंग्य शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। यदि अभिभव होता मंद और तीव्रता किसकी होती? तंत्री की, तब तो समझ में आती थी बात कि उसके कम या ज्यादा होने से ये कम और ज्यादा हो रहा है। सामान्यतः उसके कम और ज्यादा होने से कम और ज्यादा होता है, और वो लक्षण पूर्व पक्षी के भी पक्ष में जा रहा है कि यदि हम धीरे बजाते हैं तो धीरे आ रहा है और तेज बजाते हैं तो तेज आ रहा है। इसीलिए पूर्व पक्षी ने कहा था कि व्यंजक के मंद और तीव्र होने से ये आ रहा है, तो ये मंद और तीव्रता व्यंजक का धर्म है, व्यंग्य शब्द का धर्म नहीं है, इसलिए शब्द को आप अनित्य नहीं कह सकते, ये पूर्व पक्षी मान रहा था ना। तो एक ही उदाहरण देंगे तब तो सिद्धांति भी सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर उसके लिए नया हेतु चाहिए। व्यंजक के मृदु तीव्र होने से शब्द भी मृदु तीव्र होता है, ये तो दोनों को दिखाई दे रहा है, पर इसी उदाहरण में पूर्व पक्षी कह रहा है कि मंदता तीव्रता व्यंजक की है, व्यंग्य की नहीं है, शब्द की नहीं है। सिद्धांति कह रहा है कि मंदता तीव्रता शब्द की है। अभी बात सुन लो, पूरी पृष्ठभूमि सुन लो। सिद्धांति शब्द की मंदता तीव्रता कह रहे हैं, पर अकेला उदाहरण दो तो कैसे सिद्ध होगा कि पूर्व पक्षी की बात ठीक है या सिद्धांति की बात ठीक है? नहीं पता लगेगा भाई, आवाज तेज कर रहे हो या कम कर रहे हो। अब ये मंदता तीव्रता व्यंजक की संयोग की है या शब्द की है, ये कैसे निर्णय करोगे? दोनों घटा रहे हैं अपने में, इस उदाहरण को तो दोनों ही घटा रहे हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? इसलिए सिद्धांती ने एक और शब्द को ले लिया, भेरी शब्द को, तंत्री के साथ में। तंत्री का शब्द मंद है, पूर्व पक्षी के अनुसार क्या होना चाहिए? यदि भेरी को तेजी से बजाया जाए तो उसका व्यंजक है वहां पर, तंत्री को बजाया जाएगा तो वो मंद आ रहा है जितना सुनाई दे रहा है यानी, और भेरी को तेज बजाया तो तंत्री का शब्द का अभिभव हो गया, वो और मंद हो गया, ठीक है। तो ये जो मंदता हुई ये तंत्री के व्यंजक की मंदता से तो नहीं हुई थी, तंत्री को तो उसी तरह ही बजा रहा था वो व्यंजक के। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था? व्यंजक की मृदुता मंद तीव्रता से शब्द की मंद तीव्रता होती है। अब सिद्धांती ऐसा उदाहरण बता रहा है कि जहां तंत्री के व्यंजक की मंदता तीव्रता नहीं है, वो तो वैसा ही बज रहा है, पर भेरी का की तीव्रता से वो मंद हो रहा है, दब रहा है, तो ये मंदता किसका धर्म हुआ? तंत्री भेरी को तेज बजाने पर जब तंत्री का शब्द कम सुनाई दिया तो तंत्री का व्यंजक तो कम नहीं हुआ था उस समय, वो तो जो कतो था, और जब भेरी को मंद भेरी शब्द मंद था तब तंत्री का शब्द सुनाई दे रहा है, तब कोई तंत्री के उसमें तीव्रता नहीं लाई गई थी तंत्री को बजाने, वो भी वैसा का वैसा ही था। तो तंत्री का बजाना यानी संयोग, व्यंजक में मृदुता तीव्रता न लाए जाते हुए भी तंत्री के शब्द में मृदुता और तीव्रता उपलब्ध हो रही है, इससे ये सिद्ध होता है, सिद्धांति कह रहा है इससे कि मंदता और तीव्रता शब्द की होती है, न कि व्यंजक की मंदता तीव्रता है, अर्थात शब्द में भी मंदता तीव्रता होती है, ये सिद्धांति सिद्ध कर रहा है। और शब्द की मंदता तीव्रता सिद्ध हो गई तो उसकी अनित्यता वो सिद्ध कर ही रहा है। फिर इसमें जो सिद्धांति ने उदाहरण दिया है कि तन घेरी शब्द ने तंत्री शब्द को अभिभव कर दिया, उसमें भी तो यह सिद्ध हो सकता है पूर्व पक्षी का मत कि वह व्यंजक के कारण से हो रहा है, व्यंजक में जो घेरी घेरी शब्द है उसमें तीव्रता है, शब्द में व्यंजक में तीव्रता है, हाँ, तो उसने किसका तंत्री शब्द को, तो शब्द का तो अभिभव कर रहा है, तो आपने स्वीकार कर लिया मंदता शब्द में हो गई। तात्पर्य नहीं, पूर्व पक्षी यदि शब्द में मंदता तीव्रता स्वीकार कर लेता है तब तो उसकी अनित्यता कृतकत्व कृतकवत हो जाएगा। पूर्व पक्षी शब्द की मंदता तीव्रता स्वीकार नहीं कर रहा है, वो कह रहा है व्यंजक की मंदता तीव्रता है। तो या तो आप पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही पूरा बोलो अपने सिद्धांत को रखते हुए, नहीं तो ये सिद्धांत विरोधी कथन हो जाएगा। जिस चीज का खंडन करना चाहते हैं उसी को स्वीकार करते हुए बोलना हो जाएगा। अगर पूर्व पक्षी की दृष्टि से इस तरह बोलूंगे कि जो भेरी शब्द जिस व्यंजक से हो रहा है वह व्यंजक की तीव्रता के कारण, हाँ, और तंत्री शब्द जिस व्यंजक से हो रहा है उसकी मंदता के कारण यह अभिभव कर रहा है, किसका आपके हिसाब से तो तंत्री का अभिभावक होना चाहिए। तंत्री का अभिभव होने से तंत्री के शब्द का भी अभिभव हो रहा है, आपकी दृष्टि से ये बनना चाहिए पूर्व पक्षी की दृष्टि से। लेकिन तंत्री का तो कोई अभिभव नहीं है, तंत्र जो व्यंजक है उसका कोई अभिभव नहीं है, वो तो वैसे ही बज रही है, वैसे ही चल रहा है, उस पर आघात वैसे ही हो रहा है। तंत्री को अभिभव कर रहा है या तंत्री के शब्द को, तंत्री शब्द को अभिभव कर रहा है, संयोग को मूल कारण संयोग है। अगर उसको भेड़ी का संयोग धीरे करे तो इसका अभिभव ये उसको कर देगा, तंत्री का शब्द भेरी के शब्द को अभिभव कर देगा, कर सकता है ना, कौन मना कर रहा है, व्यंजक संयोग है, व्यंजक संयोग है उसके कारण शब्द का तीव्रमान होता है। ठीक है, यहाँ ये विषय नहीं है कि शब्द की तीव्रता और मंदता किस कारण से हो रही है, मेरी बात सुनो, अभी पहले बात सुनो, उलझते रहोगे। शब्द की तीव्रता मंदता व्यंजक की तीव्रता मंदता से हो रही है इसका निषेध सिद्धांति भी नहीं कर रहा है, लेकिन शब्द में भी तीव्रता और मंदता है। पूर्व पक्षी शब्द में तीव्रता मंदता नहीं मान रहा है, तीव्रता मंदता केवल व्यंजक में ही मान रहा है। यदि वो शब्द में तीव्रता मंदता मान ले तो कोई बात ही नहीं है, वो तो फिर अनित्य सिद्ध हो ही जाएगा। कारण का निषेध नहीं कर रहा है सिद्धांती, कारण तो खुद भी स्वीकार कर रहा है ना, तो आप कारण को बता रहे हो कि वो संयोग के कारण से हो रहा है, हो रहा है, कौन मना कर रहा है, उससे कहां से क्या सिद्ध हो रहा है। हाँ, संयोग व्यंजक ही है ना, संयोग जो है वो व्यंजक है, हाँ दोनों ही ऐसा मानते हैं। व्यंजक मतलब प्रकट करने वाला, या उत्पत्ति मानो चाहे अभिव्यक्ति मानो, कुछ भी मानो, लेकिन वो भी मुख्य नहीं है यहां पर। लेकिन संयोग जो व्यंजक है, अभिव्यक्ति या उत्पत्ति कुछ भी हो, लेकिन संयोग जो व्यंजक है वह उसकी मंदता तीव्रता है, न कि शब्द की। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है कि शब्द की भी मंदता तीव्रता है। सिद्धांति व्यंजक की मंदता तीव्रता को मना नहीं कर रहा है, व्यंजक शब्द की उत्पत्ति में कारण है इसको भी मना नहीं कर रहा है सिद्धांति। संयोग भी है, व्यंजक है, उसकी मंदता तीव्रता होती है, और उस संयोग की मंदता तीव्रता से शब्द की भी मंदता तीव्रता होती है, ये सिद्धांति कह रहा है। शब्द की भी मंदता तीव्रता होती है, और शब्द की मंदता तीव्रता है तो वो कृतकवत व्यवहार हो रहा है और वो अनित्य होगा। अब बोलो। हाँ, शब्द की तीव्रता मंदता और शब्द ग्रहण की तीव्रता मंदता, इसमें क्या अंतर? शब्द स्वयं मंद और तीव्र हुआ, और ग्रहण तो हमें जो ज्ञान होना है वो है, ग्रहण मतलब ज्ञान, ज्ञान अर्थ में अगली पंक्ति में जो ज्ञान अर्थ लिया है इन्होंने ग्रहण का। ग्रहण की तीव्रता मंदता हो रही है, शब्द में मंदता तीव्रता नहीं है, शब्द में मंदता तीव्रता नहीं है, उसके ग्रहण में ज्ञान में मंदता तीव्रता हो रही है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो ये सिद्धांती कह रहा है कि ग्रहण के, ग्रहण मतलब ज्ञान, ज्ञान की मंदता तीव्रता, ज्ञान की मंदता तीव्रता से वो एक दूसरे का अभिभावक नहीं होता है, वो शब्द का ही अभिभव हो जाता है। अभी देखो आगे पंक्ति देखो, तो तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती, हो गया न मंदा, न मंदा का मतलब मंदा भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम न अभिभावती, कश्यप जी न मंदा का ये अर्थ हो गया। अब क्या कह रहा है, न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का जो ज्ञान है वो अभिभावक नहीं होता है, भेरी के तीव्र शब्द का ज्ञान और तंत्री के मंद शब्द का ज्ञान, ये दो ज्ञान हो गए। ये भेरी का, भेरी के तीव्र शब्द का ज्ञान तंत्री के मंद शब्द के ज्ञान का अभिभावक नहीं है, ये ज्ञान ज्ञान का अभिभावक नहीं है, ठीक है। पूर्व पक्षी ज्ञान के स्तर पे ले रहा था, शब्द को नहीं मान रहा था, ज्ञान के स्तर पे तीव्रता मंदता उसके ग्रहण की, ज्ञान की। सिद्धांती क्या कह रहा है, ज्ञान अभिभावक नहीं होता है, जैसे कि हमने नगाड़े का ज्ञान हमारे को हो चुका है कि बहुत तीव्र होता है, और तंत्री का भी थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ध्वनि होती है, ये भी हमें ज्ञान हो चुका है। अब ये जो हमारे मस्तिष्क में दोनों ज्ञान है, तो उन दोनों ज्ञानों के होने पर नगाड़े की तीव्र ध्वनि का ज्ञान तंत्री के मंद ध्वनि के ज्ञान को अभिभव नहीं करता है, अंदर ज्ञान अभिभव नहीं करता है, लेकिन अभिभव तो हो रहा है, अभिभव तो हो रहा है। उसी बात को सिद्धांत ये कह रहा है, अभी रुको, शब्द का न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण यानी शब्द का ज्ञान अभिभावक नहीं होता है, एक बात कही, निषेध किया। और न च को आगे भी जोड़ना, शब्दश्च न भिद्यते, शब्दश्च न भिद्यते इत्यभि न च शब्दश्च न भिद्यते, न च को यहां भी जोड़ना। पूर्व पक्षी ने कहा था शब्दश्च न भिद्यते, शब्द नहीं भिन्न होता है, अर्थात जब हमें मंद और तीव्र शब्द सुनाई देता है तो उसमें शब्द नहीं बदलता है, शब्द तो वही रहता है, शब्द वही रहता है। सिद्धांति के अनुसार मंद और तीव्र हो रहा है तो शब्द में भेद आ गया ना, भिन्नता आ गई, भिन्नता आ गई तो वो अनित्य हो गया। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, शब्द में भिन्नता नहीं आती है इसलिए वो नित्य है, तो सिद्धांति इसका खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी ने पहले कहा था न तो शब्दो भिद्यते, तो ये कह रहा है न च शब्दस्य न भिद्यते, आप ये भी नहीं कह सकते कि शब्द भिन्न नहीं होता है, शब्द भी भिन्न होता है, ज्ञान के स्तर पर तो अभिभव होता ही नहीं है, और जो शब्द के स्तर पर अभिभव होता है वहां शब्द भिन्न हो जाता है, वो बदल जाता है, शब्द भिन्न हो जाता है, और शब्द भिन्न हो जाता है तो वो अनित्य है। अभी रुको आगे, शब्दे तो भिद्यमाने युक्तो अभिभव, अभिभव होता है ये तो सिद्ध है ही, और अभिभव तब ही सिद्ध हो सकता है जब शब्द को भिन्न माने, उसी शब्द को मानेंगे तो अभिभव नहीं होगा, शब्द वैसा का वैसा ही है, भिन्न नहीं है तो अभिभव नहीं कहा जा सकता। अभिभव हो रहा है इसका मतलब है शब्द में भेद हो गया है। तो शब्दे तो भिद्यमाने युक्तो अभिभव, शब्द की भिन्नता हम मानेंगे तब तो अभिभव संगत होगा, आपके मत में शब्द तो विद्यमान है नहीं, शब्द तो भिन्न हो नहीं रहा है, तो आपके मत में तो अभिभव भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभिभव होता है इससे पता लगता है कि शब्द तो भिन्न होता है। तस्मात उत्पद्यते शब्दो न अभिव्यज्यते, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है, प्रकट नहीं होता है, प्रकट होने में तो वही का वही रहेगा, उत्पन्न होने में नया आएगा, अनित्य होगा। हाँ अब बोलो। हाँ। हाँ, ज्ञान के स्तर पर पूर्व पक्षी माना था। देखो पंक्ति, देखो 250 वाली, व्यंजकस्य तथा भावात ग्रहणस्य तीव्र मंदता रूपवत इति। ग्रहणस्य तीव्र मंदता, मंद और तीव्रता किसकी है? ग्रहण की, ज्ञान की है। शब्द की मंद तीव्रता नहीं। अभी मान लो नगाड़ा बज रहा हो और तंत्री का शब्द, सितार का शब्द बहुत हल्का आ रहा हो, हमको सुनाई नहीं दे रहा हो, ठीक है? तो एक व्यक्ति तो ये कहेगा कि तंत्री का शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान का अभिभव हो गया। दूसरा कह रहा है नहीं, शब्द का ही अभिभव हो गया है, शब्द का ही अभिभव हो गया है। तो सिद्धांति का मत है कि शब्द का ही अभिभव हो जाता है। आधुनिक दृष्टि से भी ये जो तरंगे चलती हैं, धक्का आता है ना, मतलब इसे आवाज जो होती है तो वायु में कंपन होता है, वो आगे आगे सरकाते हैं, वेग चलती, वो एक दूसरे को काटती है ना, एक इधर से वेग की आएगी एक उधर से आएगी, तो वो उसको न्यूट्रल करती है या उसको बिगाड़ देती है, बदल देगी, परिवर्तन कर देगी ना। तो शब्द के स्तर पर ही बदलाव हो जाता है, शब्द के स्तर पर ही बदलाव हो जाता है, न कि ज्ञान के स्तर पर, ठीक है? ये कह रहे हैं ज्ञान में तो अंतर आ ही जाता है हमारे, पर वो शब्द के स्तर पर बदलाव होने से, मंद तीव्रता होने से, शब्द के भिन्न हो जाने से ज्ञान में भी भिन्नता आती है। पूर्व पक्षी शब्द में भिन्नता को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि शब्द में भिन्नता स्वीकार करते ही तो अनित्यत्व मानना पड़ेगा उसको, वो नित्य ही मान रहा है, इसलिए शब्द मंदता तीव्रता ज्ञात होती है ये तो वो उसको भी मानना पड़ता है, क्योंकि मंदता तीव्रता तो सबको सुनाई देती है, प्रत्यक्ष है, पर उसको अभिव्यंजक के कारण से और ज्ञान के स्तर पर मान रहा है, वास्तव में शब्द नहीं बदल रहा है, ये पूर्व पक्षी का मत है, ठीक है? हाँ, शब्दे तो विद्यमान है युक्तो अभिभव, शब्द के अभिभव तभी माना जा सकता है जब शब्द में भेद हो, और यदि शब्द जूका तू था तो उसको अभिभव कहा ही नहीं जा सकता। शब्द जूका तू था, लेकिन दूसरे शब्द ने आके दबा दिया। किसको दबा दिया? उसको दबाया मतलब क्या? अभिभव क्या मतलब होता है? हमको सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है? शोर हो तो घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देगी हमारे को, तो क्या होता है ये? दबा दिए तो मंदता किसकी हुई? शब्द की हुई ना, तो शब्द की मंदता स्वीकार कर ली तो अनित्य तो हो ही गया, शब्द में भेद मान लिया ना आपने। यही कह रहा है कि अभिभव तभी सिद्ध हो सकता है जब शब्द में हम भेद माने। पूर्व पक्षी शब्द में भेद नहीं मान रहा है ना, तो आप कह रहे हैं आपके पक्ष में तो अभिभव भी सिद्ध नहीं होना चाहिए, आपके पक्ष में अभिभव सिद्ध नहीं होना चाहिए। अभिभव को तो मान, अभिभव का प्रत्याख्यान कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, अभिभव का खंडन नहीं कर रहा है वो, लेकिन अभिभव शब्द का नहीं हो रहा है, शब्द तो यथावत ही है, शब्द में भेद नहीं मान रहा है वो, व्यंजक में भेद मान रहा है मंदता तीव्रता, और शब्द के ज्ञान में, शब्द के ग्रहण में भिन्नता मान रहा है, वहां पर मंदता तीव्रता है लेकिन शब्द में भिन्नता नहीं मान रहा है, ये बात है इतनी। हाँ, शब्द नित्य है तो मतलब एक ही तरह का है? एक ही तरह का भी नहीं, एक ही तरह का नहीं, यूं तो भेरी का शब्द अलग है और तंत्री का शब्द अलग है, वैसे आकाश का गुण जो शब्द है वो तो एक ही मानते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से अलग अलग शब्द उत्पन्न हो रहे हैं उसमें। यहां ये बात नहीं है कि वो भिन्न भिन्न प्रकार का शब्द है, भेरी का अलग है तंत्री का अलग अलग है, ये तो पूर्व पक्षी को भी मानना ही पड़ता है, वो भी मानेगा। नहीं, अनित्य नहीं, अनित्य नहीं, वो तो नित्य मान रहा है ना। हाँ, सब अलग अलग तरह के नित्य ही हैं, वो भी नित्य है, ये भी नित्य है, जितने शब्द हैं वो नित्य हैं पूर्व पक्षी के मत में। शब्द एक ही है ऐसा नहीं किसे कह रहा है वो, अभी ये विषय नहीं है, लेकिन अलग अलग शब्द होते हुए भी वो सब नित्य हैं, शब्द नित्य है, बस इतनी बात कह रहे हैं, शब्द नित्य है, पूर्व पक्षी का ये मत है। हाँ, यही पूर्व पक्षी मानता है कि तंत्री का शब्द भी वैसा का वैसा ही है, भिन्नता नहीं हुई, भेरी का भी वैसा का वैसा ही है, हमारे को सुनाई नहीं दे रहा है, केवल हमारे केवल सुनने में अंतर है, ग्रहण में अंतर है। तो ग्रहण में अंतर है, इससे शब्द तो अनित्य नहीं हो जाता, शब्द तो नित्य ही बना रहेगा, यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है। देखो आज अब कैसे समझेंगे हम, ये सिद्धांती तो ये कह रहा है कि शब्द में ही भिन्नता आ जाती है, शब्द में ही भिन्नता आ जाती है। अब मान लीजिए हम जोर से बोल रहे हैं और हवा चल रही है, तो जो हमें शब्द सुनाई देता है वो बिगड़ के हो जाता है ना, बिगड़ करके आ जाता है ना, बदलाव आ जाता है उसमें। ऐसे ही जब एक ध्वनि हुई, आप इसको यूं समझो, हवा की तरंगे तो हमारे को दिखाई नहीं देती, वैज्ञानिक क्या मानते हैं ध्वनि भी कैसे चलती है, तरंग के रूप में चलती है। और तरंग कैसे, वायु के ये कण आगे वाले उसको धक्का देते हैं, वो धक्का देते हैं, धक्का देके हमारे पर्दे पे धक्का लगता है, उससे अंदर संकेत होते हैं और वो हमारे को ज्ञान होता है। इसको आप जल के तरंग की तरह समझ लें। शब्द के लिए भी वीची तरंग न्याय और ये बोला ही जाता है अपने यहां भी। तो जैसे तालाब में या पानी में एक कंकड़ डाला, तो कंकड़ डालने पर तरंग उठेगी, अब तरंग चारों तरफ जाएगी, फैलती चली जाएगी सब तरफ दूर तक। शांत जगह पे आप देखो, बड़ा सा डालो तो लहर आपको अगर ठीक स्थिति है तो अंत तक जाती भी दिखाई देती है। तो उसी तरंग पे ध्यान रखो कि हाँ ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही, धीरे धीरे कम होती है लेकिन वो चलती चली जाती है दूर तक। पानी नहीं जाता है वहां पर, पानी तो वहीं पर ही ऊपर नीचे होता है, वहां कोई तिनका या लकड़ी रखी हो उससे पता लग जाता है, देखो ये ऊपर हो गया नीचे हो गया, बाकी तरंग आगे चली गई। ये जो वेग उत्पन्न हुआ था, यानी पत्थर डाला, इससे वेग आघात हुआ, वेग उत्पन्न हुआ, वो एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे आगे जा रहा है। अब एक तो हो बड़ा और एक हो छोटा, पहले छोटा कंकर डाला तो तरंग हमारे को साफ दिखाई दे रही है, अब उसमें ही बड़ा कंकर भी डाल दिया, बड़ा ढेला डाल दिया पत्थर, अब उसकी भी तरंग हो गई, तो छोटे पत्थर की जो तरंग थी वो दिखाई नहीं देगी ना, समाप्त हो जाएगी ना। तो छोटे पत्थर की तरंग होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है हमारे को, हमारे ग्रहण में दोष है अथवा वो तरंग ही धूमिल पड़ गई है। बड़े पत्थर की तरंग से छोटे पत्थर की तरंग मंद तीव्र हो गई है अथवा विद्यमान होती हुई भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। दो तरंगे जब होती हैं तो क्या होता है, आपके शब्द के अनुसार तो आप बोलोगे विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है, पर क्या वास्तव में वो विद्यमान होती है वहां है, बड़ी के कारण नष्ट होती है या नहीं है, या तो मत बोलो, तरंग विकृत हो जाती है ना, परिवर्तित हो जाती है ना। यदि एक लहर बहुत बड़ी हो तो दूसरी लहर को वो दबा देगी, लगभग बराबर है तो ठीक है, थोड़ी वो भी बच सकती है, थोड़ी ये भी बच सकती है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो तो दूसरी को समाप्त कर देगी ना। तो वो तरंग छोटे छोटे पत्थर की तरंग मंद हो गई है, इसलिए मंद दिखाई दे रही है, अथवा तो उतनी ही है और फिर भी हमें मंद दिखाई दे रही है। छोटे पत्थर की तरंग बड़े पत्थर की तरंग की उपस्थिति में जो कम दिखाई दे रही है, वो केवल हमारे ग्रहण की नेत्रों से दिखाई कम दे रही है अथवा वो वास्तव में कम हो गई है, कम हुई है ना, कम हो गई है ना। तो जैसे वहां पानी में ये तरंगें होती हैं, ऐसे शब्दों में भी तरंगें होती हैं, ये वायु में होती हैं, ये हमको दिखाई नहीं देती इसलिए पता नहीं लगता है। तो इसी तरह से बड़ी ध्वनि की तरंग दूसरी ध्वनि की तरंग को बाधित कर देती है। आप देखो पंखा चलाते हैं, उस समय में खरखर आवाज उसकी आने लगती है और पंखे के कारण से हमारे को ध्वनि में भी अलग सुनाई देने लगेगी, क्योंकि पंखा उस हवा को अलग ढंग से हिला रहा है, तो इसका अंतर पड़ जाता है। इसी तरह हवा बह रही हो तो भी माइक लाउड स्पीकर लगे होते हैं ना, दूर से सुनते हैं, कभी तो साफ सुनाई देने लगता है और कभी हवा चली सी भी जाती है और कम भी आती है। ये सब क्यों होता है, हवा चलती है ना तो हवा उधर सरका ले जाती है, उसको सीधी नहीं होती, उससे अंतर पड़ जाता है। तो ये विभिन्न ध्वनियां आने पर विभिन्न ध्वनियां, अधिक ध्वनि आने पर कम ध्वनि उससे मंद पड़ती है और वो उसी ध्वनि में ही मंदता तीव्रता होती है, न कि हमारे ग्रहण मात्र में। ग्रहण में मंदता तीव्रता होती है उसका मना नहीं कर रहे हैं, व्यंजक की मंदता तीव्रता होती है उसका भी सिद्धांती मना नहीं कर रहा है, लेकिन शब्द में भी मंदता तीव्रता होती है ये सिद्धांति का प्रतिपादन है। पूर्व पक्षी इसको मान नहीं रहा है, आई बात। तो जैसे पानी में होता है ऐसे यहां पर भी होता है। तो एक तो तब मानेंगे जब सारे नगाड़े बज रहे हो एक साथ एक जैसे, तब तो वो बढ़ा देंगे उसके नगाड़े की आवाज को। तंत्रियां भी बहुत सारी हो अविरुद्ध हैं तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो विपरीत लिया हुआ है ना, नगाड़े का अलग तंत्री का अलग, तो विपरीत हो रहे हैं। ये सिद्धांति का मत है। बोलिए 238। हाँ 238 सर, 238। हाँ। नित्य मान रहा है अभिव्यक्ति धर्म कहा इससे नित्य सन्निविष्ट कैसे है वो बता रहा है। केवल द्रव्येषु सन्निविष्ट गंधादिवत अवस्थितः, गंधादि के समान अवस्थित है। और अभिव्यक्ति धर्म का, अभिव्यक्ति धर्म वाला है, नित्य है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं सब पक्षी, जिनका भी मत है, लेकिन अभिव्यक्ति धर्म का मतलब है कि ये उत्पत्ति धर्मक नहीं है, नित्य मान करके कथन कर रहा है ये। अभिव्यक्ति धर्म का शब्द से ही नित्यता आ रही है, क्योंकि दो पक्ष थे, एक उत्पत्ति धर्म और एक अभिव्यक्ति धर्म, दो पक्ष थे ना, तो उसमें ये अभिव्यक्ति धर्म कह रहा है। इसका मतलब है, अभिव्यक्ति का मतलब है होते हुए प्रकट हो रहा है, पहले से विद्यमान वस्तु का प्रकट होना, जैसे कि प्रकाश के होने पर घड़े का दिखने लग जाना, वो पहले से होता हुआ हमें उपलब्ध हो रहा है, दिख रहा है, नया नहीं उत्पन्न हो रहा है बिजली जलाने से। ऐसे हाँ, गंधादि के समान से द्रव्य में स्थित है। द्रव्यों में सन्निविष्ट है यानी स्वतंत्र नहीं है। ऊपर उसने कहा था ना कि अनाश्रित, नीचे वाले ने कहा शब्दों अनाश्रित, तो कह रहे नहीं ये द्रव्य में आश्रित है, ठीक है। और गंधादि के समान अवस्थित है, जैसे गंधादि रहती है वैसे ये भी रहते हैं अपने अपने द्रव्यों में। हाँ वेदनिष्ठ जी, हमेशा इसी में ही जी, इसी में ही जी, इसी में ही जी। हाँ उन्हीं में आपका जो होता है ना, इसी में जी आपका अधिकांश यही होता है। हाँ ठीक है, मैं मना क्या कर रहा हूँ। बोलो, द्रव्यों में सत्ता कैसे रहता? द्रव्य में शब्द गुण है और गुण गुणी में ही रहता है, द्रव्य में ही रहता है, ठीक है। तो आप कहीं ऐसा बताओ कि शब्द है और ये द्रव्य में नहीं है, ऐसा दिखा सकते हो? शब्द आकाश का गुण एक पक्ष में माना जाता है, ठीक है, बाकी में नहीं मानते कुछ लोग। दूसरा पक्ष है जैसे योग दर्शन व्यास भाष्य में आता है, आकाश में एक गुण शब्द, वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श, वहां शब्द को भी लिया है, अग्नि में तीसरा महाभूत, क्रमशः उत्पत्ति हुई है ना, तो पिछले पिछले के गुण अगले में जाते हैं, तो अग्नि में तीन गुण, रूप उसका अपना और शब्द और स्पर्श पीछे से आया हुआ है, तो अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप तीनों गुण मिलेंगे। जल में अपना रस गुण और पीछे के तीन गुण शब्द स्पर्श और रूप, यानी चार गुण मिलेंगे। और पृथ्वी के अंदर अपना गंध गुण है और पीछे के चार गुण शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चार भी उसमें होंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपके पास से रेलगाड़ी गुजरती हो तो कभी रेलगाड़ी के आने से पहले या बाद में रेल पटड़ी पे कान लगा करके देखा? जी, जी, जी। देखा है? जी, आवाज आती है कितनी दूर से, वो रेलगाड़ी उधर चल रही है अभी, वैसे कान से आवाज सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन पटड़ी पे आप कान लगा करके सुनोगे ना तो उसकी उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी आपको, है रेलगाड़ी पटड़ी पे चल रही है तो घर्षण हो रहा है ना वहां, संयोग वियोग हो रहा है, उससे जो आवाज आती है चलने की आवाज, इंजन की नहीं, पटड़ी पे जो उसका पहियों का घर्षण होता है इसकी आवाज आती है ना, खट खट खट खट जो भी आती है जैसी भी आती है, तो वैसे आवाज सुनाई देगी तो वो तो हवा में होकर के सुनाई देगी हमारे को, वहां उत्पन्न हुई और वो हवा से चल करके धक्का लग लग करके यहां तक आ रही है, वो पहुंच नहीं पा रही है अभी तक, नष्ट हो जा रही है पहले से ही, ये हम नहीं सुन सकते, लेकिन आप पटड़ी पर कान लगा करके अगर यूं सुनोगे ना तो उसे सन अलग से आवाज आएगी, परिवर्तित तो वो भी हो जाती है आते आते, लेकिन आवाज सुनाई देगी, और जब गाड़ी हो ही नहीं कहीं भी नहीं चल रही हो तो आप पटड़ी पे कान रख करके देखो तो आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो शब्द जो आ रहा है वो वायु से ही नहीं, वायु से भी आता है, वैज्ञानिक बोलते ही हैं, और ये ठोस चीज जो है लोहा उसमें भी वहां से यहां तक चल करके आ रहा है, और जल में भी होता है, पानी के अंदर जो आवाज दी जाती है बहुत दूर तक जाती है, एक तो हम एक तालाब में इधर हो और उधर हो कोई, यहां से ऊपर से बोलेंगे हवा में तो उसको आवाज सुनाई देगी, एक पानी के अंदर आवाज करेंगे तो वो दूर तक जाती है, दूर तक सुनाई देती है पानी में, ये किसी ने प्रयोग किया हो तो उनको पता लगेगा। मुंह रख करके बोलते हैं वहां से तो तो ऊपर से बोलने की बजाय पानी के अंदर से नहीं, तो पानी में खड़े होते जैसे पानी कैसे बोला जाता है, सतह पे भी तेज हो जाती है और अंदर भी अगर आवाज तेज हो जाती है, वायु की अपेक्षा तेज होती है, वो जल्दी जाती है, है? ये जो व्हेल मछलियां और ये सब होती है ना, ये अलग तरह की किरणें फेंकती हैं, उसको सोनार किरणें बोलते हैं, है सोनार वेव्स बोलते हैं, वो उन संकेतों से कोई किलोमीटर दूर तक संकेत दे देती है, पता लग जाता है। इसी तरह से हाथी चिंगाड़ता है, हमें सुनाई अलग देता है लेकिन उसकी कुछ आवाज ऐसी होती है जो बहुत कई किलोमीटर तक जाती है, हमें सुनाई नहीं देती है, उनको आपस में सुनाई देती है, ऐसी आवाज जो हमारे को सुनाई नहीं देती, अंदर भी जाती है। तो इस तरह से कुछ मान्यताएं, तो उस दृष्टि से शब्द गुण इन सब में एक पक्ष में माना जाता है, एक पक्ष यह रहता है कि शब्द आकाश गुण आकाश में ही शब्द गुण है बाकी में नहीं है, लेकिन योग दर्शन में जिस तरह से लिखा है व्यास भाष्य में उसमें सब में स्वीकार किया है, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं, परापश्यंती मध्यमा और वैखरी, सो वो तो हमारे को सुनाई नहीं देती है अभी, ऐसे अलग तरह की तरंगें होती हैं, जैसे रूप भी हमारे को सब नहीं दिखाई देता है, प्रकाश की किरणें जो हैं सब हमारे को नहीं दिखाई देती, यंत्रों से दिखाई दे जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट इंफ्रा रेड जो हैं, हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो सीमा होती है, उतने तक ही हम देख पाते हैं, इसी तरह हम उतने तक ही सुन पाते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है तरंग दैर्घ्य होता है उतने में ही हम सुन पाते हैं, हमारी सामर्थ्य है, उससे ऊपर की भी सुन सकते हैं और नीचे की भी सुन सकते हैं, कोई कोई भैंस को नहीं सुनाई देता है ना वो हॉर्न वगैरह, उसको उतना चुपता नहीं है, इसी तरह आजकल जो चूहों को भगाने के लिए अन्न के भंडारों में यंत्र रखते हैं मच्छर के लिए भी हो गया, वो ध्वनि से होता है, हमारे को कुछ सुनाई नहीं देगा, हम उसके हमारे लिए वो बहरी है, हम बहरे हैं उसके लिए, लेकिन उसको लगा जैसे ही लगा के चलाते हैं चूहे भाग भाग करके जाते हैं, उनको बहुत तीव्र लगती है। एक और उसमें डिस्कवरी किस पे आ रहा था कि मनुष्यों में भी सबको सुनाई नहीं देती, बच्चों को युवाओं को एक अलग तरह की ध्वनि सुनाई देती है, एक उसने प्रयोग करते हुए देखा कि ये ध्वनि आ रही है और वो बच्चों को बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे उससे, किशोर और युवा नवयुवक, और वो बड़ा था उसको सुनाई नहीं दे रही थी, उस ध्वनि को उसने पकड़ा रिकॉर्ड किया और उस ध्वनि को इकट्ठा कर दिया, तो कुछ दुकानदार थे उनको समस्या रहती थी कि युवक युवतियां बच्चे दुकान पे आ जाते और बाहर खड़े रहते और बातें करते ऊंची ऊंची, तो उन्होंने क्या किया, उसको वो यंत्र दे दिया और वो यंत्र चला देते, तो बच्चे युवक नवयुवक युवतियां जो है ना उनको बहुत परेशानी होती, उनको बेचैनी सी होने लगती, वो वहां से चले जाते, बोले अच्छी जगह नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, वो रास्ता साफ उनका, दूसरों को परेशानी नहीं होती। तो अलग अलग सुनाई देता है, अलग अलग तरह की ध्वनियां होती है। प्रणोदन Oh.